Diminio soy yo la kinga. Se la vila ni la pokwa na swimo kana. Poco bengi sangai na zonga moka mama. Na luki mwaye nyo sopona tike. Oh, nizi. Nazali wayo mbali. Nizi mama Jean, mwana Rodezi. Aha. Yemo. Ni miña soy yo la kinga. Se la vila ni la pokwa na swimo kana. Poco bengi sangai na zonga mboka mama. Na luki mwaye nyo sopona tike. Oh, nizie. Nazali waya mbali. Yambanga. Yambanga na poko manavyo ya Kongo lelo na pokwa. Nakoya pona moni sayo tenga nazali mobali na yo ya motema. Nakanisi Kongo, nakanisi mboka mboka babotinga. Selo mika kanga na kosonga. Nakoya pona moni sayo tenga nazali mobali na yo ya motema. Nakanisi Kongo, nakanisi mboka mboka babotinga. Selobi kakanga na kozonga.